Jag trodde Kekla skulle ha mer så här AIDS-ig kropp. Vän, person som en annan person är nära bekant med och vars relation till denna präglas av positiv kontakt, ömsesidig tillgivenhet och tillit. Se även kompis. Vännerna och kompisen. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av De tre vännerna och kompisen. Bra, bra, bra! Jag heter Kristoffer Saltberg. Jag heter Erik Andersson. Jag heter Andreas Lubitz. Jag heter Sebastian Andersson. Lubitz. Ja visst vet du, för fan vad grymt. Vi är då De tre vi Stillborn. Det var ett tag sedan alltså. Ja, det var det verkligen. Måste jag ändå säga att det var. Vad har hänt? När var senaste? Först och främst. Det kan ha varit april. Va? April. Typ 20 april tror jag. Damn. Och jävla vad saker som har hänt då. Det har varit lite fylla emellan. Ja. Jag och Basse pratade faktiskt precis som ett minne, vi kan ta det snabbt av, från 17 maj, gissa vem som blev lite för full. Johan Fredrik. Ja, det kan ni ge er tusan. Men han vägrade hänga med mig och Basse, så vi stack till den gamla lägenheten du var och hälsade på oss i, Emil. Då stack jag och Basse till en lokal pub där, och för vi orkade inte vänta på Johan, han vägrade komma ner från den lägenheten vi var. Så han gick med min chef, bara min chef. Och skulle möta en polare han inte hade träffat på jättelänge. Och så står han står bara utanför, för han kommer ju inte in på stället. Ja, han är så jävla borta. Står bara på trottoaren utanför och de sitter på en uteservering. Och så här catchar upp med varandra och bara, ja, hur är läget? Allt det där. Och Johan står och vinglar. Stilla stående utanför samma pub. Och sen efter en halvtimme så går han och han så här kryper han typ. Bland annat det har ju hänt. Midsommar hände. Kanske borde... Låt oss säga att det kissades på ställen som vi inte ska kissas på. Ja, det får stå för dig. Jag har ju bara fått det återberättat. Jag fick det i mobilen av Basse. Mm-hmm. När jag stod och skulle gå igenom en security gate på en i Prag. Och så kanenar och skrattade alltså. Jag tror det bara är dig jag inte har hört återberätta det än. Har du lust? Ja, absolut. Det börjar ju som det ofta gör hos Sebastian Anderssons mamma Helena. Ja, shoutout. Ja, shoutout till Helena. Kan vi få 10 000 hashtag D3VK och hashtag tuttar så lägger vi ut bilden. Men så vi började supa lite. Sen så var det Jim hade med sig någon konstig tjej från Göteborg. Har vi något på henne? Var det Olivias kompis? Olivias jobbkamrat. Ja, hon var tydligen muslim i alla fall. Och det var ju Ramadan då. Men hon söp som en gris. Så redan där så tycker man ju om henne liksom. Principfast tjej. Ja. Fast saker kommer att uppdagas som gör att vi inte tycker om henne längre. Ja. Senare i historien. Oh, verkligen. Sen så var vi där och spelade kubb. Och så kom Sofia KJ. För av någon anledning känner vi fortfarande Sofia KJ. Och Orsa ska tilläggas. Mm. Det är så jättekonstigt gjort. Ja, det var konstigt. Hade hon också opererat tuttarna? Jag tror bara hon mest vill operera bort sin dotter. Ja. Ja, vad heter det? Syska. Fransyska. Ja. Nej, men det var i alla fall midsommarfirande med typ hela grabbgänget. Barbro, Helena, KJ, hennes mamma och den här posermuslimen från Göteborg. Mm. Sen så åkte vi till Tösserad där det var Kristoffers fästmö hade fest. Det var logdans i Tösse. Nej, det var grisfest. Så, men vi kom dit och så... Vårt gäng var väl inte kanske jätteduktiga på att föra sig då. Kan du ge något exempel? Ja, jag ska säga det. I kronologisk ordning så... Hon var ju först. Ja, fast var det inte någon som kladdade ner jättemycket? Det var ju någon som spillde öl alldeles innanför dörren där vid toan först. Det var ju någon av bröderna Alexandersson. Det också. Ja, så det fick ju någon torka upp. Men såklart så var det ingen som erkände då. Så att det var så här, någon är här och spiller ut saker men vill inte erkänna det. Sen, jag satt ute på altanen och pratade med typ Jim, KJ och den här muslimtjejen och något mer. Sen helt plötsligt så bar Jim och Olivia iväg henne och så var hon typ medvetslös. Så hon kunde inte stå på sina egna ben. Så då bar de in henne på toan och så, tydligen så låg hon raklång i duschen och spydde och var typ medvetslös. Och inte andades. Typiskt muslimer ändå. Ramafu. Ramafiant. Så det hände. Sen under tiden så bestämde sig Emil Alexandersson för att slänga en vattenmelon på köksgolvet. Och på väggarna. Ja, och på väggarna. Och sen kom hans högintelligenta bror och började hoppa i det och hade sönder ett glas i melonslasket. Så det låg melon och glas i köket. Emil var allmänt odräglig och typ försökte få KJ i ett hörn. Så, alltså, det ska mycket till för att man ska skrämma KJ ändå. Men hon var fan rädd för Emil då. Precis. Hon då sett sin beskärda del fulla 91. Ja, det var de fan. KJ var ju på toaletten och kissade. Just det, och stod Emil Alexandersson utanför och lyssnade. Och när hon kom ut så viskade Emil hennes öra: får jag slicka din fitta? Vi återkommer nästa vecka med vad KJ svarade. Bara för att lämna en cliffhanger. Sen, vad hände med er? Hugo, the main event. Det roligaste ur Basses point of view tycker jag. Jag tänkte Basse var med på hela processen där. Ja, någonstans mitt i allt detta så kommer Nögge. Han hittar ut till Torsbyn på någon jävla vänster. Egen taxi. Egen taxi. Hugo blir så jävla uppspelt så han bestämmer sig för att dra fram en joint för att fira. Så det står massa folk på, mitt på gräsmattan och röker en jolle. Och sen får han ur på riktigt. Man var ju helt, helt jävla förstörd alltså. Man kunde ändå vara bland folk på något sätt. Det var bra grejer han bjöd på. Ja, eller jag vet inte. Det är bara allt. När man dricker alkohol så blir allt. Jag tänker att det var ganska gedigen förfest också. Ja. Det var det ju fan. Och sen vet jag inte riktigt vad som hände. Det var vissa som spelade beer pong inemellan. Och så var det mycket kött på verandan. Och bara mer supande. Men vad var det för event som ledde till att ingen fick komma in i huset igen? Var det inte Hugo? Jo. Nej, för det hände. För jag fick inte komma in i huset och hämta min jacka. Men, sen, ja, men det var ju melonen då. Då var det melonen. Ja. Då fick ingen komma in i huset i alla fall. Men jag lyckades charma mig in. Bara för att hämta jackan. Haken var att jag skulle behöva gå ut genom sidodörren. För att ingen skulle få se att jag fick komma in i huset. Så jag drar in med Evelina, hämtar min jacka och går via köket mot den här sidodörren. Och i köket så står Hugo med kuken ute rätt ner i slasken. Pist in i helvete alltså. Där det var alltså disk också. Ja. Nej. Så jag kan tänka mig att det stod typ en sån här potatisgratängsform liksom, med lite grumligt kiss i. När han var klar. Lite såhär ljummen är den. Och Evelina började ju bara skrika liksom: vad fan håller du på med? Du måste ut härifrån. Hugo ger den här tommaste blicken jag någonsin har sett alltså. Han var inte med i matchen just då. Han var någon annanstans. Trots allt det här är vi bjudna till Miriam på bluesen. Nej. Hur fan då? Jag vet inte. Gillar de kiss eller? Ja, kissluder. Det var någon som bara tände till när Hugo skulle kissa. Ja. De bara såhär: men fan, tack för en trevlig kväll. Jag hoppas vi ses på bluesen. Jag ser det scenariot efter era jävla. Det är osäkert om Hugo är välkommen dock. Han är fan modig om han visar sitt ansikte där alltså. Jag tror han vill det lika lite som dem. Ja. Men fan vad det är för ljud. Eriks gutturala rap. Ja. Är det någon som har haft någon kontakt med Hugo eller skäms han för det? För han har ju bara varit helt tyst typ. Jag har träffat honom efteråt. Han visade en video tidigare under kvällen när han och Emil och Jimmy är på toaletten tillsammans. Och då står Emil och Hugo och pissar i handfatet där också. Alltså det är så jävla sjukt. Hur mycket begärt är det att folk, att våra kompisar inte ska vara djur liksom? Men det kan vara ännu roligare kväll om de faktiskt får komma nästa gång och se hur de är på liksom så här helspänn för att de inte ska göra något. Alla måste ha en sån vakt med sig om man ska gå in i huset eller något. Alla har en chaperone. För Emil Alexandersson snackade jag en del med när jag var hemma nu. Det första han sa var det med KJ då. Och så sen så sa han bara jag hade ångest i 3 dygn efteråt. Jag tror fan det. Så han kommer nog vara på sitt bästa sätt om han får komma tillbaka. Ja. Fast grejen med han är ju att det gick ju inte ut över någon i Alex. Nej. KJ är ju så jävla disposable alltså. Ja. Ska jag vara helt ärlig så hade han lika gärna kunnat våldta henne. Jag bryr mig inte. Vi var på Foo Fighters. Vår Göteborg. När ni lyssnar på den här podcasten så är nog den spelningen legendarisk. Det kan man lätt säga. Men vi hade ärligt talat jävligt tur. Det var ju helt sjukt att han fortsatte först och främst. Men sen ställde han mig in massa efteråt också. Ja, jag vet att jag pratade med Janis Ljung dagen efter. Han hade frågat Bobby ifall han skulle med nu. Han skulle med på Foo Fighters i Göteborg. Men nej, jag drar till Wembley istället. Och ställde de ju in Wembley. Ja, alltså, men kan ni tänka er någon annan som hade gjort det? Bryter benet, fortsätter spela. Det finns ju typ ingen annan. Jerry Williams kanske. Ja. Känns som han kan vara en sån kära med hjärtat bara. Jag tror Tupac hade gjort det. Tupac. Svullo hade gjort det. Ja. Han pallar ju fan inte ens att leva så hur fan. Han vill käka upp sitt ben och hans stendör. Kul att ni kom. Nom, nom, nom, nom. På en jävla folkets hus i, mitt ute i skogen. Mm. Nej, det var faktiskt jävligt coolt. Ja, det var grymt att bevittna det. Ja, det var en jävla feel good kväll rakt igenom bara. Sen har jag varit, jag var i Tjeckien. Men vad gjorde du där då, Erik? Jag var och kollade U21 EM. Bland annat. Jag har med mycket annat också. Men främst var det ju för att kolla på de svenska hjältarna. Som till slut, spoiler alert, för att kolla repriser. De vann på ett ganska makade sätt. Ja. Det var sällan jag hade känt mig så patriotisk som de här senaste veckorna. Alltså. Det medföljer ju en SD-röst. Precis det de vill, tror jag. Det är det man vill uppnå. Nej, men det är fint att Sverige lyckas för en gångs skull. Ja. Så att man inte bara hör liksom klagomål och jävla tråkigt och deppigt och dåligt allt det. Ja, precis. Nej, det var... Vem var eran favvis? Tibbling. Helt klart Tibbling. Tibbling, ja. Jag är med på det. Jag såg ju bara en match och det var finalen. Ja, men du fick inte feeling för någon. Ja, han målvakten var ju ganska nice. Ja, det måste man ändå ge honom. Att han gör en hyfsad match där. Ja. Jag är... All about Gudetti. Det är min grabb. Ja, fy fan vilken jävla kille alltså. Vi satt och kollade igår, så tog de emot i Kungsträdgården. Och så hade han fan total show bara. Vi rådde rappade. Känner ni vibbarna? Det ligger något i luften, nu vänder ju vindarna. Åh, killarna är redo för att överkomma hindren, så jalla nu vi kör, alla fansen är med, saluterar i honnör, hälsa frans med favel, mina landsmän är här. Yeah! Det var helt jävla vild. Vad såg du finalen på? Hos Emil. Var det bra? Ja, det var stämning. Vem var nervösast? Det var nog Macke. Ja, han var det. Han hade tippat mycket pengar. Såklart. Nej, han fick ju peruken av mig, det var därför det funkar. Ja. Såg ni den hemma hos er eller? Ja, vi såg den här i lägenheten. Vi bara försökte fördriva tiden. Jag var nervös hela dagen. Så vi stack ut och käkade. Och sen kom vi hem så här 7:15 eller något. Och drog igång sändningen. Och... Nej, fan vilken jävla dag det var i tisdags också. Men ja, vi borde fan ha fortsatt spela så vi kunde ha varit med och jag ursäkt. Jag hade ju kunnat gjort det, men jag har ju sådana jävla problem med höger armen. Kommer du säga 50 år? I could have gone pro, you know. Was for my damn arm. En annan sak som har hänt medan vi har varit borta är att Lisa Holm har blivit mördad. Ja, men det är ju egentligen ett senare segment. Vi kan väl bara dra över den, den. Dammar igenom den. Ja, som vi gjorde med Svullo liksom. Det är bara så här, yes, gött, död, nice. Moving on. Men det var för att hon var en ung, snygg, blond tjej som du fick så jävla mycket, ja. Antar jag. Ja, med svensk namn. Och det fanns potential till att det var utländska mördare. Ja. Det är en jävla guldgruva. Ja. Det var ju dåligt för mediebusiness att de var från just Litauen ändå. Mm. Svårt att göra ordvitsar på Litauen. Utlänningar som utlänningar, säger jag. Nice. Jag har bara en liten anekdot angående det här. Mm. Jag såg, det var en bild som spreds. Hoppas inte den spreds för långt, men det var på Facebook. Det var någon som delade den och, av mina vänner, det var typ så här Bolsen eller något. Ja. Men då var det någon som hade skrivit att begravningen för Lisa Holm är i bla bla bla kyrka, den bla bla bla. Och hur fan var det? De ville inte att folk skulle komma, och om man ville paya sina respekt så kunde man skicka in en slant till, och så skrev de ett bankgiro. Nej. Det är så jävla iskallt att göra det. Ja, det är dåligt. Det är en kille som inte tror på karma ändå. Ja, fy fan. Och den delades ju, så han fick ju säkert in ett par hundringar liksom. Men jag menar, den chipspåsen han köper för de pengarna, det kan fan inte smaka gott alltså. Skuldkänslor i soffan. Köper en chipspåse, ligger Lisa Holms hand i där. Ja, det är verkligen så här, chips köpta med blodpengar liksom. Nej, fan. Jag tycker det är så jävla spännande det där med, det har varit såhär 7-8 sånt fall de två senaste åren där mördarna går med missing people och letar efter kroppen. Alltså? Ja, det gjorde ju det här också. Vilket är, jag vet att man är väl nyfiken och ser om de gör någon progress eller så. Men det är jättedumt. Det måste ni hålla med om. Ja, men det är ju liksom det första man tänker om man ska eliminera all misstanke mot sig själv är liksom, ja men då går jag med missing people, så det är ingen som misstänker någon där liksom. Vad fan, satte de sig inte bara på första bästa plan till Litauen? Det är ingen som hade hittat dem då. Nej, det är väldigt sant. Det är liksom, de hade kunnat gjort det om man tänker efter. Alltså det är bara, hade de haft pengar för det så köp en biljett, åk hem. Fan, ingen vill ju åka till Litauen och leta efter dig. Ingen vill åka till Litauen, punkt. Mm, precis. Där är väl alla mördare dessutom, så det är ju bara så här, smälta in. Obviously. Men hur var det de hittade dem till slut? Var det där? För de är ju missing people, och så liksom... De gick ju fram. Hintade lite om... Ja, här kanske det ligger en kroppsdel. Gjorde lite interna skämt medan de gick med missing people. Ja. Tänk om hon ligger i ladan där borta. Fan, hon var snygg. Synd att man inte hann först med att mörda henne. Undrar vem sperman som är i den vulvan. Hoppas inte någon av förövarna kom igen nu bara. Blinkar mot varandra. Ja. High fivear. Ja. We both did, yeah! Alltså, det var sorgligt. Jag hittade en hemsida. Den heter shitsenders.com. Okay. Gissa vad de sysslar med. Skickar skit. Jajamän. Man kan beställa bajs till folk. Så är det så här. Har de customer testimonials. Så Stan från Chicago skriver så här. Not only was your shit some of the finest shit ever sent in the mail, but your placement of the one to find out who sent this card within the shit forces the shit on to actually sift through the shit. Only to find out that you'll never tell them who sent them this shit. I just finally heard back from the shitted on friend, and I almost shitted myself when I heard he dug through the shit to find out who sent him the shit. Så har de olika paket man kan köpa. Så är det så här, cow dung, 1 gallon. Elephant crap, 1 gallon. Gorilla shit. 1 gallon. Eller så kan man köpa en combo shitpack som är lite av alla tre. Och så säger folk som har olika typer av stenar från olika stränder och sånt i världen. Vart var den här hemsidan när vi var 15 år? Ja, men jag måste säga det, att du har levlat så jävla mycket från säsong 1 när du bara kommit mjölk från tuttar eller White Power Milk. Jävlar så det ska gurglas mjölk av en arisk tjej innan man dricker det. Fanns det inte mänskligt bajs att värja med? Nej, tyvärr. De är fan inte dumma i huvudet eller? Sånt där kan man inte skicka koffer. Fan, är du med dig? Är du äcklig eller? Jag går och jobbar med det där och någon kommer på krogen eller whatever. Vad gör du då? Jag jobbar på Shits Andrews. Jag är bud. Kör shitsandrews.coms budbil. Jag beställer in skit från diverse zon och kör ut bajs. Jag har ett ganska kul jobb. Ska vi gå härifrån? Nej, jag ville bara uppmärksamma det för att jag tycker det är lite kul. Ja, det är bra. Jag behövde höra det. Om vi ska styra konversationen lite lokalare så jag tänkte Koffe. Ja. Jag läste på Facebook att våldtäktsoffret Anna Larsson, vet du? Ja. Våldtäktsoffret. Hon är tydligen halvblind. Hennes ena öga bara slutar fungera. Nu. Hon var på typ Ibiza eller något och fick någon allergisk reaktion. Men det kan man ju inte lita på. Hon kan ju säkert ha blivit misshandlad. Vem är det? Är hon eller som sa att hon blev våldtagen? Du vet, hon som Peter Kaboom öppna alla lådor för. Jaha. Ja, men vad fan. Så hon blev av med ett öga och. Tydligen. Fan vad gött. Karma i karma. När vi ändå är på Peter med Kablam. Ja. Jag har lite nya updates. Yes. Fast det var ett tag sedan jag hörde dem. Så att jag, det är lite. Men det är nytt räcke. Jag ska försöka göra det justice. Du kan säga vad fan du vill egentligen. Ja, men enligt uppgifter ska PMK numera kallas PMM, Peter med Majan. Oh. Han odlar nämligen marijuana. Ja, oh, shit. Det lär vara som sweet ass dank. Han rör sig uppåt i världen ändå. Och i samband med det här, när han sprängde upp sina luckor. Ja. Så fick han nys om att polisen skulle undersöka hans lägenhet. Mm-hmm. Så han tar sitt pick och pack och rymmer till Norrland. Okej. Okay. Och där ett tag. Har du någon mer info på hur han tog sig dit? Nej, det förtäller inte historien. Nej. Men en 16-årig brud på Lunar som har en farsa hämtade honom. Hans alkis farsa fick komma och hämta sin jävla knarkodlande son i Åmål så att han skulle kunna komma undan snuten. Men Peter Melin ångrar sig när han är i Norrland. Han tänker, jag kan inte vara en kriminell kille, så jag åker tillbaka till Åmål och lämnar in mig själv. Så han åker till polisstationen och säger att det var min lägenhet ni kollade i och det är jag som odlar marijuana. Polisen säger, vem är du? Och nu inväntar han rättegång i Göteborg. Det hände ju inte. Det är bara parodi på ett liv. Ja, det är senaste updatet i alla fall. Det lär inte bli så jättemånga mer updates då. Ska vi live-podda från rättegången? Kan inte ni försöka köpa gräs av honom då? Jo, det där. Inte nu. Han är ett span. Fan vad coolt om han blir en honey trap. Så att han börjar jobba för polisen. Ja, jävlar. De var ju nyss ute och skrev i PD om att de, vad de skrev, korsa gränserna. Liksom, det var med Åmål och Säffle detta. Och så hade de fått fast 16 personer någonting. Ungdomar. I hela dank form. De hade, nej, bara vanligt folk. Som hade bara köpt en pöse liksom. Nöjda för att de åkte 3 mil alltså. Ja. Undrar vem som var golaren där. Han har ju inga polare, jag håller en sak som är jävligt. Ja, herregud, det är alltid lika roligt att få höra PMK alltså. Men det, då kommer antagligen skivan försenas också då, eller? Fullängdaren ligger på is just nu, va? Ja, fan, Åmåls lille då. Men tänk vilka jävla hits han kommer spruta ut sig efter fängelsetiden. Åh, Han blir grym då. Åh, herregud. Då är det fan. Det är så han överlever i fängelset. Han bara bätar sig ur varje... Kom igen, man, vill du bäta på mig? Nej. Jag tror han kommer finna Gud i fängelset. Byter han namn till P.E.F. Peter efter finkan. Så blir han såhär super PK och folklig. Åker runt och föreläser för en massa såhär troubled teens. Fan vad kul. Han föreläser fast det är rapp liksom. Peter med korset. Peter med Kristus. Det är jättejobbig Kristus med rapp också. Ja. Jesus is a friend of mine. Jesus is my friend. Jesus is a friend of mine. I have a friend in Jesus. Jesus is a friend of mine. Jesus is my friend. Jesus is a friend of mine. Vad är det sämsta man kan säga som sina sista ord liksom till sin familj typ? I farted. Typ till sin fru så här. Jag ollade 5 saker hemma men jag säger inte vilka. Hon bara no! Kom hem och vågar inte ta i någonting. Det var sista kraftansträngningen du gjorde liksom i livet. Ja. Det var olla några saker sträckte. Stroken jag fick var för att jag sträckte mig så jävla långt efter något att olla hemma. Typ till sin son så här. Min enda önskan är att du hade varit lite mer lyckad. Man är ensamstående där för att en fru har dött. Och så säger man bara, nu ska jag träffa mamma precis innan man dör. I helvete. I fall. No. No. Ollad, ollad. No. Fittnille, fittnille, fittnille, fittnille. Och sen bara ger man upp. Med värde det va? Med koffers fittnille uttryck. Dör med det fittnille uttrycket. Fan vad kul det hade varit att hitta koffer med såhär en trisslott vinst på 10 miljoner. Så han får det såhär en hjärtinfarkt som man blir helt stel. Och så har han på fittnillet och lottet. Open casket begravning och alla bara går och fy fan. Ja, det är äckligt ansikt. Jag vet inte hur han gör. Jag ångrar att jag kom hit nu när jag ser hur den här killen ser ut. Ja, fy fan. Frida, Frida, Frida, Tottos. Hon har gjort den här... Vad är ditt öde, har hon gjort. Vad är hennes öde? Att det är så här. Du kommer att gifta dig när du är 32. Du kommer att få 5 barn. Du kommer att dö när du är 99. Hon kommer ju dö imorgon. Hon blir så CP så hon glömmer hur man vaknar liksom. Ja, den tjejen är fan så CP. Så du kan glömma att andas. We believe that a plane has crashed into the World Trade Center. Nu är det fan med kaos i Ukraina ändå. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. Hur många 5-åringar tror du hade kunnat klara av? Sveriges statsminister Olof Palme är död. Det är så sjukt att ingen har gjort något åt Nordkorea. This is a CBC News special report on the massive earthquake in Asia. De är smutsigare än judarna var i andra världskriget. Ja, det är ju så här va. Att bögar får gifta sig. Leta bara en reaktion där. Jesus. Ja, herregud. Och en kille sköt upp en kyrka. Toppfraggade. I vad var det? Typ. Var det Charleston? Charleston tänkte jag säga. Men ja. Det är väl allt händer det känns på. Han gick in på en baptistkyrka och bara smattrade igång alltså. Hur många fick han i slutet? 9 tror jag. 9? Ja. Han hade varit där inne i en timma, sa de. Träffade 9 pers. Och det är dåligt. Jag tycker alltid det är lite i sådana massskjutningar. Ja, verkligen alltså. Shape the fuck up. Som vi också har snackat om här. Ja, tror vi har gjort det. Bara våran lord Breivik. Ja, precis. Han är den enda som verkar veta vart avtryckaren sitter på skiten. Det blir man ju liksom såhär, okej, bra jobbat. Our lord and savior. Ja, manifestkungen. Och så är det alltid såhär historier efteråt om folk som spelar döda och kommer undan. Ja, det är bara avsluta jobbet. Ja, precis. Lite jävla komik. Har du aldrig sett en skräckfilm eller? Nej. Double tappa. Ja, precis. Ändå, om man ska göra det, det räcker med att kolla de första 5 minuterna utav Zombieland. Sen kan du utföra vilken massmord du vill. Det låter som du vet vad du snackar om. Jävla gangster. Han är ju sugen. Ja. Vilken typ av statlig byggnad hade ni gått in i om ni hade massmördare? Måste det vara en statlig byggnad? Nej, det behöver det inte vara. Jag känner att det är fan dags att skjuta er lite scouter. Jag menar, vem är med i scouterna nu? Jag känner att scoutledaren ryker ju först, för sen vet de ju inte vad de ska göra. Bara sitter och knyter knopar och hoppas att överleva. I'm the captain now! Det är det jag säger. Ska ni överleva, ska ni fan göra en knut! Robans knop, annars smäller det! Roban! Robans knyt this. Ja, nej, men det är fan... Man har ju alltid drömt om att vara en skolskjutare ändå. Ja, en liten stund i rampljuset liksom. Men det är ändå också så gjort. Jag menar, Breivik var ju cool i och med att han gick ut på en ö. Ja, det var en ny form av deathmatch liksom. Ja, jag menar, fan vad smart. Vad är något mer sånt där mycket folk samlas? Det brukar vara matsalar i skolor, och så var det ju det där ett SSU-läger eller vad var det? Ja, precis. Ja. Vad är något annat sånt som man kan få hög kill count? Ja, jag tänker festivaler och sånt där. Ja, jävlar. Spelningar liksom. Ja, men in på ett tältområde. För att du kan ju lätt packa ner ett par puffror i en liksom tältpåse med tältet, själva tältet i. Mm. Det är ingen som söker igenom det så noga. Och så har de metallstängerna utanför. Ja. Eller liksom var typ 3 pers och så kommer man från varsitt håll ur skogen, typ vid Emmabodafestivalen eller något, och så bara pepprar man rätt in i folkmassan liksom. Då måste man, jag tänkte på det också, att det kan ju inte vara så de gör, de gör de här grejerna, att de bara sprayar. Nej. De siktar in sig alldeles för mycket. De har sett på för mycket film. Ja, det gäller ju bara liksom ha lite härliga bra axelgung liksom. Ja, jag tänker 20-30 bara liksom. Ja, bara på axlarna. Ja, men så här, det står en skogsdunge utanför Emmaboda där då. Siktar in bland tälten och så gör du bara från vänster till höger. Det är 8 borta. Ullared då? Oj. Om du liksom, du låtsas att du kampar utanför liksom. Så de är en husvagn bara fylld av gasolin. Ställer den där, sätter den på en timer och så drar du in i varuhuset och börjar köpa. Smäller det där ute, vet du. Du ser till att vara först i kön innan det öppnar. Och sen, så precis när de öppnar så springer du typ 20 meter framför alla och så vänder du om och så bara drar du fram 2 stycken utsis. Och så, bara, så sitter kön också. Och så står du och skriker typ så här: åh, vilken rea det är! Så får du fortsätta komma in liksom. Ja, det är ingen som märker att man fan så flygligt dömd. De bara, jag kan dö, men fynd. Kan du förstå att de här foppatofflorna kostar 20 kronor? Då kommer 18 feta familjer. Jag hörde om en rolig filmidé. Mm-hmm. Det var någon som hade skrivit, tror det var till han som gjort den där Kung Fury eller något sånt. Mm. Så var någon, på två tweets så hade han skrivit så här, sin filmidé, och det börjar med att Gud uppenbarar sig för Hitler precis innan han tar självmord i bunkern. Okay. Och så säger han, du får en chans att redeema dig själv. Och då ska du åka fram i tiden och förhindra att Al-Qaida flyger planen i World Trade Center. Okay. Och så ska filmen heta 9-11. Vilken jävla vinnare det är. Det hade ju rört upp lite amerikanska känslor, det tror jag. Ja. Men bra film är det. Ja, du sett det. Det är en bra way in på, har ni sett några bra filmer? Har vi snackat om Mad Max sen? Nej. Nej, jag tror inte det. Har alla sett den? Ja. Ja. Vad tycker alla då? Jag gillar den. Det var 2 timmar solid action. Ja, det var en jävla ride. Mm. Oh. Jag var faktiskt inget jättefan, jag. Jag tyckte den var ganska långtråkig. Ja, det kan jag faktiskt inte förstå. Långtråkigt tycker jag. Det händer ju fan saker hela tiden. Ja. Jo, men jag menar, om det smäller i en halvtimme så liksom till slut så, jaha. Du menar att du var mätt där? Ja, men precis. Ja, men jag vet inte, alltså jag tycker... Det hände. Mad Max körde förbi. Witness me! Mediocre. Nej, men jag kollar typ inte ens på slutet. Jag kollar mobilen då. Och så här, det kändes som att den skulle ta slut för typ en halvtimme sen. Då när de bestämde sig för att vända och köra tillbaks. Du säger, åh nej. Jag tycker den är ganska... Jag tycker den är jävligt bra för att vara en actionfilm i handlingen. Bara funkar ganska jävla bra på något sätt. Det är inte ofta det gör det med actionfilmer. Om man ska vara helt ärlig så är det precis samma sak varje gång, känns det som. Någon jävla dotter som försvinner eller vad fan det än är. Men, så det är ju unikt och det är ett unikt landskap och så det var därför jag satt kvar och kollade. Och när man kollade så var ju actionscenerna jävligt snygga, tyckte jag. Topp. Ja, det var de ju. Det var gånger då jag kunde tycka att det blev lite för mycket med all... Hur konstigt allt den världen är bara. Att man inte kan tona ner det lite. Men, vad fan, alltså... Ska man göra något speciellt kan man väl kanske göra... Ska man väl kanske gå in till 100% och bara göra det. Ja, det känns väldigt, väldigt retro i så här, hur konstigt allt var. Ja, det är inte många som tar det greppet längre, utan nu ska det bara vara mer och mer verklighetstroget, känns det som. Men inte där, inte. Det jag gillar var att det, är det här konstiga, men det förklaras liksom inte så att det blir en del av den världen. Ja, precis. Ja. Nej, det var schyssta lökar på alla brudar. Så det ger den 10 av 10. Hur många par, lökar av... Vad fan, det blir ju 12 lökar totalt väl? För det var 6 tjejer. Nej, 5 tjejer från början. Är det inte 5 tjejer och Charlize Theron? Eller hon kanske inte räknas. 5 tjejer plus Charlize Theron, ja. Ja. Men hon ser typ ut som en kille från någon kort hår. Räknas henne stuttar? Nej. Tror inte hon har Therese? Charlize Theron. Ja, hur många lökar av 12 får han då? Då räknar vi varje enskild lök. Jag säger 7 löks. 7 lökers. 7 lökers. 9 lökers från mig. Jag är på 9. Det ska vara löjligt skoj nu att vara 9 år egentligen. För det kommer alltså bara så superhjältefilm på dinosauriefilm på fan. Allt sånt. Ja, fast det kanske inte är så roligt om man bor i England. Där alla är pedofiler. Ja, visst. Ejo! Sitter du där och kollar på Jurassic Park så kommer någon gubbe och bara: oj, can I touch your pee-pee? Vad fan gör man liksom? Ja, det är fan frågan. En klar kille på tav och kuken. Ja. Filmen. Och precis, 9-åringen är ju redan rock hard. Men Emil, du har inte sett något, ingen dokumentär eller någonting? Nej. Du har haft det lugnt. Du har ingen nät eller? Jo. Men jag knarkar mest. Ja, men det är nice. Fan vad härligt. Gött att höra. Crack eller? Nej, jag kör krokodil. Det var jättebra för tandrör. Bra val. Allt annat är så jävla klent. Tar du där ute och springer. Så lyssnar jag på Schni, Schnai, Schnappi. För att det handlar om en krokodil. Ruttnar du bort längs spåret bara. Så ja. Bara springer och vittrar bort liksom. Krokodil. Ligger en hög med massa bara någonstans. Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Vad ska vi hitta på i helgen då? Mycket alltså. Jag och Basse kommer nu på lördag morgon. Göra klockan 11 och vi knäta. Sen är det väl nästan tanken att man då, att vi drar direkt system sen till volleyboll. Yeah, it's big. Det börjar väl klockan 8 eller något. Börjar det så tidigt? Jag tror det, om jag minns rätt. Nej, jag tror man sitter väl bara och lapar sol på lördag. För fint ska det väl bli också. Jag tror det. Lapa sol på dagen, lapa fetta på kvällen. Mer eller mindre, mer eller mindre. Vi köper det. Jag ska fan dra in Kristin Olssons det... och hästkuk i röven. Vad säger du nu då? Jag säger att du kommer få stryk på lördag. Bara väljer att ta självmord genom en tribute till One Guy One Horse snubben. Just det, den gamla dängan, ja. Klassiker. Det känns som Koffe har sett alla One Guy typ one... med fint ansiktet på. Den tror jag inte jag har sett. Jag har ju sett den där One Guy One. Är det One Guy One Cup? Den där han spricker glas i röven. Och så har du sett Two Girls One Cup. Ja, den har jag sett. Ni har vi på film till och med när du ser. Ja. Då har du också fitta ansiktet. Det har du faktiskt. Jag lovar, jag går tillbaka till det klippet så ska vi se när fitta ansiktet föddes. One guy, one horse. Han bara drar in i stall. Två andra snubbar hjälper hästen in i... Väva. I väva. Och sen är det typ bara... Och sen det... Ajajajajaj. Han går. Så, det är ett jävla sätt att dra på. Så det blir min lördag. Ja. Den är på denna vecka. Ja, ni vet ju alla vilka raser jag har där. Vill inte rabbla upp dem? Indianer, framförallt indier, mexare, gulingar, niggers, apor, silverryggar, judar, handikappade, feta tjejer som pratar för mycket. Jag hatar Andrew Lane. Men fan köper så stort hus där? Lyckliga jävlar. Ni har ingen att hata, eller? Gravida kvinnor. Men, har du varit med om någonting? Nej, det är ingen händelse så. Men det är bara så här, jag kan inte tänka mig något osexigare än en gravid kvinna. Jag vill ändå att det ska finnas inspelat. Snälla påminn mig om det resten av mitt liv. Men finns inget så osexigt som en svettig, flottig brud som har gett upp liksom. Hon har verkligen spelat ut sin hand och hon vet om det. Och det är bara så här, jag äter för två. Och så ska de ha några jävla rättigheter typ så här, och akta på det för jag är så jävla öm för att jag har en bebis i mig. Och så här, få sitta på bussen och nej. Fan, du får bevisa att du har rätt att föda barn genom att kämpa lite. Du ska fan inte sitta ner. Jag håller med dig. De är tjocka och fula. Jag hatar nu när bögäktenskap, om man ska vara politiskt korrekt eller vad fan det heter, blev lagligt i USA, så började våra svenska vänner ändra profilbild till flagga. Samkönat äktenskap i Sverige har varit lagligt sedan 2009, 1 juli. Och de känner för att ändra profilbild till regnbågsflaggan. Inte när det är Pride i Stockholm eller någonting, utan när USA gör det lagligt. Vad fan händer? Någon så jävla... Jag hatar att vara... Att vi är så jävla beroende av USA ändå. Även om vi har suttit och snackat amerikanska filmer och serier. Vi fyra kommer aldrig... Du försvann lite där. Vi fyra kommer aldrig... Sa jag det? Vi fyra kommer aldrig bli så påverkade av ett annat land. Nej, precis. Så att vi byter profilbild eller fan den är. Möjligtvis om ryssen invaderar och tvingar alla svenskar att byta till ryska flaggan overlayad på sin profilbild. Ja, de kommer fan inte acceptera Pride-flaggan på den eller vad? Nej, fy fan. Bassa, du då? Det är inte hat mot en speciell person tänkte jag säga, men det är det visst. Fast jag har ingen aning om vem den här personen är. Jag såg honom på bussen den här veckan. Men det var i alla fall någon slags medelålders man. Medelålders, säg 29 kanske. Programmerade, dålig hudton och så vidare. Han rockade i alla fall en vit t-shirt, en mörkblå kavaj och mörkgråa trekvarts byxor. Jag var tvärt att skaka över huvudet på bussen. Och tänkte, vad fan håller du på med? Det var bara fotvåran som saknade sandaler. Sandalerna med strumpor i. Ja, precis. Då hade det varit komplett. Men nej, jag har fan inte hatat på så mycket alltså på senaste. Bara jävligt dåligt klädda killar. Ja, precis. Men Och de ökar ju bara oddsen för killar som dig. Det är sant. Det borde fan vara mer förbjudet att gifta sig om man klär sig fult än om man är bög. Ja det är dagens sanning. För att bögar är bra äckliga och dio. Ja. Fan, de går med bajs på kuken. Bara luktar fjärt. En liten tunn hinna av brun. Krille, vad är ditt hat? Vänta lite. Vad är ditt hat? Vänta, vänta. Får byta rum. För nu kom det ett besök. Ska lägga då? Åh, ta besökare. Det har varit så jävla roligt. Använder det uttrycket också. Nej, jag hatar mitt pigment. Ser ut som en nystekt kräfta. Ja, det gör jag verkligen. Vi var ute igår med båten. Så låg vi och sola. Jag smörjde in mig. Jag låg på rygg. Smörjde in framsidan av kroppen. Sen så reste jag mig upp i någon minut. Gick runt lite på ön. Och sen knallröd att kunna sova någonting i natt. För att kunna ligga på ryggen. Men det sjuka är ju att jag har ju sett det hända i liksom realtid. På Pixelblad var det väl? Ja, det var nog det värsta jag varit med om. Jävlar vad det såg ut. Vi bara var en dag. Vi andra liksom var precis som du var utan tröja när man gick runt där. Och sen bara vaknade en röd Kristoffer upp. Det är inte lätt. Nej, fan. Gör det så ont också att man måste liksom, det går inte att sova på det. Ja, så är det. Och vad, jag vet inte hur det är för typ Johan som är full blown ginger. Men jag är ju lite utav en daywalker. Han kan ju typ inte få färg. Han bara reflekterar allt. Han får fräknar minus färg. Vilken typ av sunscreen använder du? Jag borde ju ha typ så här 50 egentligen. Men jag tror den här var på 10 eller något. Där har du problemet. Jag tror det. Professor i solskydd. Ja, det är jävligt sekt kan jag tänka mig. Ja, du har ju inte det, du som är halv... Jude. Jude. Du har ju den genetiska smutsen under naglarna. Ja. Och runt förhuden. Jag har inte... Ja. Den har du ju inte. Dagens avsnitt sponsras av judendomen. Att vara utan förhud är en hit. Kom till doktorn så får din nyfödda bebis ett snitt. Jag har pengar men jag spenderar inte dritt. Vi sponsras av judendomen. 1930 och 40-talet var shit. Vi sponsras av judendomen. Koncentrationsläger är bullshit. Vi sponsras då av judendomen. Se så få vi har blivit. Sponsras av judendomen. Åh, oh, shit. Vi sponsras ju av judendomen. Alla pengar kommer hit. Vi sponsras då av judendomen. Jebediah Goldberg Schmidt. Det var ett jävla namn som tagline. Vilket jävla judenamn det var också. Vi sponsras då av judendomen. På Hanukka får man klitt. Vi sponsras då av judendomen. Den där Adolf gjorde verkligen en kritt. Vi sponsras då av judendomen. Om man bara hade varit mer vitt. Vi sponsras då av judendomen. Jag ska bara in i duschen lite kvickt. Vi sponsras då av judendomen. Om man har krok i näsa så känner man inte att det luktar shit. Vi sponsras då av judendomen. Vad som är mitt är verkligen inte ditt. Va? Typiskt juda. Vi sponsras då av judendomen. Personligen så gillar jag Treblinka mer än Auschwitz. Drop mic. Det är ganska schysst sponsor på sin podcast. Official judendomen. Jag vill bara in och sponsra oss. Innan vi lägger av, får jag bara ha ett kill count på vilka som har dött sen vi poddade sist. Ja. Kristoffer Edli är död. Ja. Det har vi redan förutspått. Vila i frid. Ja, mannen. Ghost hade fan tyst minut för det. Magnus Härenstam. Yes. Han hade lätt kunnat vara en av hästarna i vårt race där, Basse. Och... sista personen som dött sin podd sist. Hasse Ravelli. Hasse Ravelli, ja. Är död. Berördes mest då. Utav alla dem. Men han har vi inte nämnt i podden, eller? Nej. Men vi har väl kvotat anglarna bara. Anglarna? Ja. Ja, fast det är inte han. Men... Nej, nej, men vi är dumt. Hasse Ravelli. Vi är där och nosar då. Går det bra, Hasse? Aj. Du får ta med händerna, Hasse. Vad ska jag göra? Ja, men ska vi säga fyra stycken? Så ska du? Ja, vi tar fyra nu. Okej. Nu är det ju lagligt med bögar. Ian McKellen kan dö lyckligt. Men han är pigg, alltså. Ja, det är han. Ja, han är jävligt pigg. Jag säger däremot Anthony Hopkins. Oj, ja. Ganska fet, ganska gammal. Jag ändrar det större chans att Peter Melin dör än Ian McKellen. Ja, det är det. Den här rättegången havererar ur hans synvinkel. Och så blir han våldtag hela första natten. Man hör bara one guy, one horse ljud från hans cell liksom. Ja. Jag säger Bill Cosby, ja. Ja, det är jävligt bra. Mm, den är bra. Ja, frågan är om inte han kommer försöka redeema sig själv innan han går ut dock. Och gå ut nu vore ju en riktig jävla förlust för honom alltså. Det är ju verkligen att casha ut på botten. Han ska fan inte ha många härliga publika minuter den killen. Nej, don't want to die yet. Det spelar in. Ja, ja, det George R.R. Martin kommer klappa ihop snart. Wow. Du kan inte sitta och hoppas på det. Jag hoppas inte, jag tror att det händer bara. Bra. Det var allt för denna gången, mina vänner och kompis. Jag heter Kristoffer Saltberg. Jag heter Erik Andersson. Jag heter Peter med judendomen. Jag heter Sebastian Andersson. Take it away, BNG. Jag var pappet där afrikanen. Hej, hej. Hej, hej. Hej. Det var bara du som fick mig må så jävla bra. Blodet rinner ur mina händer. Så vem är jag? Bara genom din blick så mådde jag skitbra. Vet inte vem jag är, mitt liv är helt knas. Trodde inte min kärlek till dig var så sjuk starre. Kommer sakna den känslan av dig. Du var min knark, dig för min sida. Så var jag högt på livet ensam. Stora dumpad ensam i skiten. Jag vet inte att jag kommer träffa dig i himlen. Tänker på gamla nya sår, gamla minnen. Tänker på dig när vi flummade på Skype. Kärleken mellan oss, den var ju skit. Du sökte spänning, du hittade nya val. Kul att du går vidare och jag är ensam kvar. Letar efter orden så jag kan bli förlåten. Nya tankar på dig, då kommer gråten. Minnena med dig, då satte sina spår. Saknar att se dig, saknar smeka ditt hår. Saknar att se ditt leende lysa i solen. Får vakna upp och sluta leva i drömmen.